राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भक्ति की प्राप्ति केवल मानने से, केवल मानने से। पर मैं एक बात माननी है कि भक्ति के बाद भगवान सब जो है कण कण में, ऐसा कोई बारीक से बारीक भी कण नहीं है जिसमें भगवान न हो। सिर्फ ना ऐसा कोई बारी कण भी नहीं है जिसमें भगवान न हो। भगवान कण कण में है, या एक बात मान लो दृढ़ता से पूर्व भगवान कण कण में है। इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, सब में परमात्मा है। एक बात आए थे कौन कौन में परमात्मा है, परमात्मा कौन कौन में है, वो कर्मा का परमात्मा का अभाव कहीं नहीं है। ना भाव हो विद्यते सतः, सत का अभाव होता ही नहीं, अभाव है ही नहीं। पूरे पूरे है, समझे, सब जगह पूर्ण है, सब जगह पूरा पूरा परमात्मा है, कोई जगह कमी नहीं है। खराब से खराब काम नहीं से वस्तु परमात्मा पूर्ण है, उनमें मेले में भी पूर्ण है, पेशाब में भी पूर्ण है, महान दूध में पूर्ण है, सुगंधि में पूर्ण है, एक समान सब में है। ठीक है ना, ये बात दृढ़तापूर्वक मान लो कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। परमात्मा सब में है पूरे के पूरे, पूरे के पूरे, पाटिया नहीं, पूर्ण सब में। इसमें क्रिया और पदार्थ है, दो है प्रकृति का, क्रिया और पदार्थ कर दो, यह प्रकृति का। क्यों, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और नाश होता है, संयोग और वियोग होता है, वो हरदम रहती है, यह प्रकृति का है। पदार्थ मात्र है चीज, यह पदार्थ है, पदार्थ मात्र क्रिया मात्र। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, संयोग और वियोग होता है, आना और जाना होता है, मिलना और बिछड़ना होता है। प्रकृति मात्र का दो पदार्थ और क्रिया, परमात्मा का मिलना बिछड़ना नहीं होता, मिलना भी नहीं होता, है वो, है जो मिलना कैसे है, मिलना पिछड़ा नहीं है, आना जाना नहीं है, उत्पत्ति प्रयास नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, मिलना पिछड़ा नहीं है। ठीक है ना, सब जगह परिपूर्ण है, उसका संयोग वियोग नहीं है, आना और जाना नहीं है, उत्पत्ति और विनाश नहीं है, मिलना और पिछड़ा नहीं है, संयोग और वियोग नहीं है। ये पदार्थ में क्रिया में ये प्रकृति है, जिसमें ये है वो प्रकृति है। परमात्मा में आना जाना नहीं है, मिलना विसुना नहीं है, उत्पत्ति विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, वो तो है जो पूर्ण पूर्ण, कहीं भी कमी नहीं है, कहीं ज्यादा कम हो, ज्ञानी महात्मा में ज्यादा हो अज्ञानी में कम हो ये बात नहीं है, ज्ञानी में ज्यादा हो अज्ञानी में कम ऐसा नहीं है। ऐसा महान मूर्ख में वैश्य वैसे है, कसाई में भी पूरे वैश्य के वैसे ही है, ये मान लो कसाई से कसाई में जैसे न अहंग तो भाव और यश न बुद्धि निपति हत्या वाले लोगों ने बनते सत्रह और सत्रह अठारह वाले सत्रह अठारह से पहला अठारह में अध्याय अठारह श्लोक से पहला श्लोक अठारह अध्याय ठीक है। तो है जैसा का तैसा परिपूर्ण है सब जगह और क्रिया और पदार्थ ये प्रगति का है, ये रहेगा नहीं, क्रिया और पदार्थ रहेगा नहीं और परमात्मा मिटेगा नहीं, ना सतो विद्यते भाव असत भाव विद्य असत क्रिया और पदार्थ ये रहता नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत अदर्श आदर्श लोग सोलह अक्षर तो आठ अक्षर तो है असत्य नहीं है, आठ अक्षर सत्य नहीं अक्षर अक्षर आठ ना सो तो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते और सत भाव न विद्यते ठीक है। तो असत क्या क्रिया पदार्थ सत्य क्या है परमात्मा, परमात्मा सब में परिपूर्ण समान विधि से है, इस बात को बड़ी पक्की पक्की परिणाम है, पक्का दृढ़ कणकण में परमात्मा है, हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं मानते हैं पढ़ते हैं देखते हैं सब में परमात्मा है, जो कतुआ है सब क्रियाओं में सब पदार्थों में क्रिया और पदार्थ प्रगति और इसमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है, आया समझ में ठीक है ना। तो इसको दृढ़ कर लो, आज आज का पाठ है वह पढ़ाई करते हैं ना उसमें पाठ होता है, आज का पाठ है क्या, परमात्मा सब में परिपूर्ण है और क्रिया और पदार्थ ये परम प्रकृति है पूर्ण नहीं है, मृत्या है बिछोड़ता अपना नहीं होता, आता है जाता अपना नहीं होता, उत्पन्न और नष्ट होता अपना नहीं होता, संयोग और वियोग होता वो अपना नहीं होता, हमारे से वियोग हमारा कैसे हुआ, हमारे से संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, आना और जाना होता है, वो हमारे नहीं है, वो हमारा नहीं है, ये पाठ सार पढ़ दो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा पूर्ण एकदम, आपके समझ नहीं आवे तो मेरे कहीं समझ दो, ये समझ में आ जाना पड़िया ही, नहीं समझ में आवे तो मेरे कहीं समझ लो ठीक है ना। अरे आज्ञा समझो ठीक है, पूरा को पूरा आज्ञा समझ, पूरा का पूरा परमात्मा है जो पूरे के पूरे है, वो आने जाने वाले नहीं, उत्पत्ति नाश होने वाला नहीं, आरंभ और समाप्त होने वाला नहीं, संयोग और वियोग होने वाला नहीं, वो है मैं संयोग वियोग नहीं, आनंद नहीं, संयोग वियोग नहीं, उत्पत्ति विनाश नहीं, है मैं उत्पत्ति का विनाश का, है मैं उत्पत्ति विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, अनाज नहीं है, संयोग वियोग नहीं है ठीक है ना। वह है जो है परिपूर्ण है, यह आज का पाठ है। इसका अगले पाठ कल बताएंगे, इसको दृढ़ कर लो। आज एक बात को दृढ़ कर लो कि सब जगह है। आज पढ़ाई पूरी हुई, सब जगह है। ना ना सतो विदित भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विदित सत, सत का भाव विद्यमान नहीं है। और पदार्थ क्रिया है ये असत है, इनका भाव नहीं है। पदार्थ क्रिया नित्य पदार्थ होता है, अद्भुत होता है, नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है, समाप्ति होती है। जितने प्रकृति है उनको उत्पत्ति विनाश, संयोग और वियोग, आना और जाना, उत्पन्न और नष्ट होना, आरंभ और समाप्त होना, ये सब प्रकृति में, ये सब प्रकृति में। और परमात्मा है जो को क्यों रहता, सब जगह विद्यमान है। ठीक है ना, संगत बोलो, इतनी बात मान लो, निहाल हो जाओ, निहाल। इतना सुगम काम कोई है ही नहीं। क्या इतना कुसुम रुपये कमाना है, क्या घर बनाना है, क्या कुटुंब की आज्ञा करना, कुटुंब का पालन करना है, ऐसा सुगम काम कौन सा है? कोई काम बताओ, काम बताओ आप, ये सुनो ऐसे सबसे सुनो। फिर बात है और क्रिया पदार्थ नहीं है, और परमात्मा भाव ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। आधा सुनो, आठ अक्षर प्रगति का, आठ अक्षर परमात्मा का, इसको आज नहीं करो। है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। आधा सुनो, आठ अक्षर प्रगति का, आठ अक्षर परमात्मा का, इसको आज नहीं करो। है ना भाव भी देते सत, सत भाव न भी देते, सत का भाव होता ही नहीं और असत का भाव नहीं होता, होता है ही नहीं। क्रिया और पदार्थ संयोग और वियोग ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और परमात्मा है। ठीक है ना, ठीक है समझ में। फिर बात मान लो, आज का पाठ पूरा हो गया, पूरा हो गया पूरा। केवल है वो परमात्मा, उसका संयोग वियोग नहीं होता, उत्पत्ति विनाश नहीं होता, आना और जाना नहीं होता, संयोग और वियोग नहीं होता। ठीक है ना, वो है। प्रकृति का संयोग उपयोग होता है, आना और जाना होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, आरंभ और समाप्ति होती है। यह परमात्मा यह नहीं होता, इतनी मान लो, इतनी पढ़ाई पक्की कर लो। परमात्मा है, सब जगह है, सब जगह सब परिपूर्ण है, पूर्ण पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। क्या पूर्ण रूप से, अगर रूप से नहीं, भगवान पांतिया है क्या? पूर्ण पूर्ण रूप से, सब जगह पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, पूर्ण है जीव का जो संपूर्ण है, सब जगह है। संयोग वियोग नहीं है, अनाज जाना नहीं है, उत्पत्ति विचार नहीं है, मिलना और बिछुड़ना नहीं है, मिलना और बिछुड़ना नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, वो है। संयोग वियोग प्रकृति का, अनाज जाना प्रकृति का, उत्पत्ति विनाश प्रकृति का, मिलना है बिछड़ना प्रकृति का बात है जो नाश तो भी देते बाबा अशुद्ध भगवान भी देते सत्ता नहीं है उसकी सत्ता नहीं है ना भाव भी देते सत्ता सत का अभाव नहीं है कभी अभाव होता नहीं अभाव कभी हुआ नहीं अभाव कभी होगा नहीं कभी अभाव हो सकता ही नहीं अभाव होता ही नहीं अप्रकृति अभाव होता ही नहीं ना असत भी देते असत भाव न भी देते असत भाव होता ही नहीं उसका संयोग और वियोग होता है आना और जाना होता है उत्पत्ति और विनाश होता है आरंभ और समाप्ति होती है अब संयोग होता है वियोग होता है मिलता है बिछड़ता है यह सब प्रकृति ठीक आ गए हमने संदेह हो तो पूछो इसमें संदेह हो तो पूछो और संदेह नहीं तो पका कर दो आठ वर्ष में पांच वर्ष 37 मिनट हुए 5:37 तक आठ बार में चपा पक कर दो मैं समझ गए उसका सहयोग नहीं है आराधना नहीं है उत्पत्ति विनाश नहीं है सहयोग वियोग नहीं है मिलना बिछुड़ना नहीं है परमात्मा समझ गए मिलना बिछुड़ना सब प्रकृति का है आएगा ना ना आए तो बता ना आए तो बोलो तो दो बात आज पक्के कर लो 38 मिनट बाद 2:38 2:38 तक आया कल 2:38 पर बात पहले भी छेड़ दे बात तो हमारी सारी पांच से शुरू होती है है 38 मिनट हो गए 8 मिनट हो गए कल 5:30 तक 8 बार में तो याद कर दो इतना पाठ क्या कोई बताओ क्या हुआ बोलो जोर से बोलो अरे क्या कहा मैंने बोलो जोर से के परमात्मा सब जगह परिपूर्ण रूप से है हाँ और प्रकृति नहीं है प्रकृति नहीं है कौन कह रहा है संयोग और वियोग होता है आना और जाना होता है उत्पत्ति और विनाश होता है आरंभ और समाप्ति होती है बताओ सब हाँ। सब बात बताओ प्रकृति आने जाने वाली है उत्पत्ति विनाश प्रकृति का होता है संयोग वियोग प्रकृति का होता है स्वयं में संयोग वियोग नहीं है उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है ये सब जगह है पूरे बताओ परिपूर्ण है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है अच्छा एक जगह दिल की जगह भी परिपूर्ण है पूर्ण पूर्ण यानी भी कमी नहीं शक्ति कम नहीं है ऐश्वर्य कम नहीं है उसका प्रभाव कम नहीं है और पूरे के पूरे है एक तिल की जगह भी और प्रगति नहीं है और वो प्राप्त है वो प्राप्त है प्राप्त अप्राप्त नहीं है संयोग वियोग नहीं है आना और जाना नहीं है मिलना और बिछड़ना भी नहीं है संयोग वियोग नहीं है उत्पत्ति और विनाश नहीं है प्रकृति उत्पत्ति और विनाश है आना और जाना है संयोग और वियोग है मिलना और बिछड़ना है क्या प्रकृति का और परमात्मा का नहीं है परमात्मा है ज्यो का त्यो पूरा का पूरा एक सुई तीखी सुई की नोक टिके इतनी जगह भी पूरा का पूरा है एक पद आता है स्नेही सावर मरो सब जग रहो समाय स्नेही साम तीन लोक की रमत रमता तीन लोग तो खिलो ना छोटा तीन लोगों की रमत रमता तीन लोग खिलो ना त्रिलोक कई त्रिलोक खेल रहे और राजा में रहे हो समाय अरे राय में खुला सो गया सुना हाथ पग पकड़ तीन लोगों की रमत रमत है वो शक्ति पूरी की पूरी राय में खुला राय में रहे हो है समाय स्नेही सामरो वो संदेश सबको मिली हुई सबको मिलता है सबको मिलता है तीन लोगों की रमत रमता तीन लोग तो छोटो खिलो ना आए छोटे छोटे अरे राय में पूरा सूता आया समझे पूरा पूरा पूरा का पूरा एक सुई के दौटे उठे पूरा पूरा बताता हरदम यह संयोग भी होता ही नहीं आना जाना होता ही नहीं उत्पत्ति विनाश होता नहीं आरंभ और समाप्ति होती नहीं उगता और मिटता है ही नहीं जन्मता मरता है ही नहीं आना जाना है ही नहीं संयोग भी है ही नहीं यह प्रकृति सब प्रकृति अगर ठीक है ना बोलो अभी बोलो नाभनाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते ना भाव विद्यते सत सत्वा भाव नहीं था आदर्श लोक में सोलह अक्षर 32 अक्षरों का श्लोक होता एक श्लोक होता 32 अक्षरों का आदर्श लोक होता 16 का सोलह का आधा आठ होता है आठ अक्षर एक आठ अक्षर नाश तो भी देते आठ अक्षर ना भाव भी देते आठ अक्षर सोलह सोलह अक्षर जो है आठ नाश तो भी देते भाव ना भाव भी देते सतह सब जगह परिपूर्ण है उसका संयोग भी नहीं होता आरंभ और समाप्ति नहीं हुआ पैदा और नष्ट नहीं होता वो पैदा भी नष्ट नहीं होता आनाजियो स्वयं मिलना अभिशुदा नहीं होता आनाजा नहीं होता उगता नहीं बढ़ता नहीं मिटता नहीं ये सब प्रकृति में वो है ज्यों का त्यों पूरा का पूरा सब में परिपूर्ण है पूरा का पूरा तीन लोगों की नमत नमता राय में रहो समाय खुला सोता राय में तीन लोग खिलना छोटा इस परमात्मा तीन लोग तो खिलना छोटा छोटा मामले राय में पैर लंबा कर सोता है राय में तीन लोग के रमत रमता राय में रहे समाय स्नेही सामरो मारी नगरी में उतरियो आय मारी नगरी में उतरियो मारी नगरी में उतरियो आय अठार उतर गया अड्डे तक आया आया उतरियो स्नेही सामरो मारी नगरी में उतरियो आ रहा अठारो डेढ़ लगा दिया तीन लोग खिलो खेले राय में सो जाए बाजे खुला राय छोटी जगह नहीं है तीन लोग खिलो रहा है चले ही सामो मारी नगरी में उतरियो आय मारी नगरी में आया कया नगर है काया नगर है भाई नगरी में नगर में आई बाबा बन गया, हमारी नगर में उतर वो आया, उतर भी आया पर सब ढंग से सब आने वाला से राय में रे और समाज राय में सो जो खुला लंबा हो रहा तीन लोग है मतलब था वो मारो संदेश ठीक है इतने याद कर दो आज ठीक है ना सच्चे सच्चे ना सच्चे शंकर तो बोलो शंकर आई वो निशंक क्या है शंकर सब प्रकृति में शंकर समाधान पोषण उत्तर प्रदान आनार जनार उत्पन्न होता है सुनान आरंभ होना समाप्ति होना यह सब प्रकृति में वह प्रकृति भगवान है किसी अंश में अथवा बहु तेने किंग तेने तबाजुन पृष्यम सर्व इदम सर्व पृष्यभ्य एक अंश से एक अंश विषभ्य एक अंश में सब संसार बैठा हुआ भगवान के भगवान विभूति पूछे तो बहुत आते हैं नहीं कहते अरे बहुत जोड़ने से क्या मतलब है एक अंश ने कृष्ण जगत विषभ्य संपूर्ण जगत को किसी एक अंश में मारे किसी अंश में राय में सोयो खुला सोया बोला बोला कब नहीं लंबा पैर सच्ची बात है नारायण नारायण नारायण नारायण